สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทพยัญชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอเสลาสูตรและกินติสูตรโดยเสลาสูตรนั้นเป็นเรื่องของเสลาพราหมณ์กับเกณฑยชลินที่เสลาพราหมณ์ได้ยินบทว่าพุทโธจากเกณฑยชลินแล้วก็อะไรนะพุทโธเนี่ยเหรอโธ่คำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนคุ้นๆอยู่ในมนต์ของพวกพราหมณ์เขามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแล้วก็ได้กล่าวถึงพุทโธไว้โธ่เป็นยังไงน้ออยากจะเห็นอึ้งไปพักหนึ่งเรื่องของเสลาพราหมณ์พอได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจากเกณฑยชลินก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้สอบถามธรรมะได้ฟังธรรมแล้วขอบวชในวันนั้นเลยแล้วในเวลาไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระภิกษุชื่อว่าเสละพร้อมกับมานพอีก300รูปจนกระทั่งได้เป็นพราหมณ์จริงๆกับเข้าสตินี่คือเสละพราหมณ์ส่วนในเรื่องของกินติสูตรนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติเวลาที่ถ้ามีเรื่องราวขัดแย้งกันเกิดขึ้นโดยประเด็นที่ขัดแย้งกันถ้ามีในระหว่างหมู่ภิกษุไม่ว่าจะด้วยเรื่องคำสอนที่เป็นบทหรือพยัญชนะอันใดอันหนึ่งให้เรากำหนดเนื้อความให้ดีแล้วที่ว่าเขาผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรเอาเข้าไปหาคนที่จะบอกง่ายที่สุดเข้าไปหาคนที่จะมีทิฏฐิน้อยที่สุดให้คิดว่าความลำบากจากการบอกเป็นเรื่องเล็กน้อยความที่เขาจะมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเอาพยายามดูเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้บอกเสียเอาความที่ว่าหลุดออกจากอาบัติความที่ว่าเห็นถูกต้องนั้นเป็นหลักเป็นประธานที่สำคัญเราก็จึงทำการบอกสอนทำการปรับความเข้าใจกันวิธีการปรับความเข้าใจวิธีการที่จะปรองดองวิธีการที่จะสมานสามัคคีอยู่ในรายละเอียดของกินติสูตรนี้ซึ่งทั้งสองพระสูตรนั้นคือแสดงถึงความมหัศจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องที่มันโอ้โหน่าสะใจทั้งคนที่มีศรัทธาถือรูปเป็นประมาณอย่างกรณีของเสลาพราหมณ์หรือเอาภิกษุที่ถือธรรมเป็นประมาณเอาในเรื่องบทหรือพยัญชนะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามีความเข้าใจยึดถือที่คลาดเคลื่อนไปก็อาจจะทำให้มีความทะเลาะวิวาทกันได้วิธีการแก้ไขระเบียบขั้นตอนนั้นก็มีศึกษาทำความเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติบูฟังฟังพระสูตรแล้วก็ให้น้อมเข้าสู่ใจเราก็จะมีความศรัทธามีปัญญาสามารถที่จะให้ถึงนิพพานได้ขอเชิญรับฟังว่าด้วยเสลาพราหมณ์เสลาสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่396มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแคว้นอังคุตตรปะ พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปถึงนิคมชาวอังคุตราปะชื่ออาบนะคนในสมัยนั้นได้มีข่าวกระจายไปแล้วดังนี้ว่าได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสากยบุตรเสด็จออกพนวดจากสากยตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปนานิคมท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความไพเราะในเบื้องต้นมีความไพเราะในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงหลังจากนั้นเกณียชลินจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงชี้แจงให้เกณียชลินเห็นชัดชักชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วเกียรติยชลินผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข้าเมื่อเกณียชลินได้กราบทูลดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเกณียภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปอันหนึ่งท่านก็เลื่อมใสในสมณพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักแม้ครั้งที่สองเกณียชลินก็กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข้าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับเกณียชลินว่าเกณียภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปอันหนึ่งท่านก็ยังเลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักแม้ครั้งที่สามเกณียชลินก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปก็จริงทั้งข้าพระองค์ก็เป็นผู้เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับนิมนต์ด้วยอาการนิ่งคือดุษฎีภาพครั้งนั้นเกณียชลินทราบอาการที่พระผู้มีพระภาค ทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปยังอาสมของตนเรียกมิตรสหายญาติสายโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดมพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขวนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดพวกมิสหายญาติสายโลหิตได้รับคำของเกณฑ์ยัชลินแล้วบางพวกก่อเตาบางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูอาสนะส่วนเกณฑ์ยัชลินจะแจ้งโรงปรำด้วยตนเองทีเดียวตอนพราหมณ์ชื่อเสละได้ฟังคำว่าพุทโธก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อเสละอาศัยอยู่ในอาปณนิคมเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนต์แก่มานพจำนวน300คนอีกด้วยก็สมัยนั้นเกณียชลินก็เป็นผู้เลื่อมใสในเสลพราหมณ์ยิ่งนักขณะนั้นเสลพราหมณ์แวดล้อมด้วยมานพ300คนเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังอาสมของเกณียชลินได้เห็นชนบางพวกกำลังก่อเตาบางพวกกำลังผ่าฟืนบางพวกกำลังล้างภาชนะบางพวกกำลังตั้งหม้อน้ำบางพวกกำลังปูอาสนะส่วนเกณียชลินกำลังจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองทีเดียวเสลพราหมณ์ได้เห็นดังนั้นจึงได้ถามเกณียชลินว่าท่านเกณียะจะมีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลพิธีบูชามหายันปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารผู้จอมทัพมคตให้เสด็จมาเสวยพระกระยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้หรือเกณียชลินจึงได้ตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้าไม่ได้มีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลหรอกและก็ไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตเสด็จมาเสวยพระกรยาหารพร้อมทั้งข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้ด้วยแต่พิธีบูชามหายันได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าพระสมณโคดมผู้เป็นสากยบุตรผู้เสด็จออกผนวดจากสากยตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตระปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปเสด็จถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์กระจายไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทโธเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าคือพุทโธเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์ท่านพระโคดมพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เสลพราหมณ์จึงได้ถามว่าท่านเกณียะท่านกล่าวคำว่าพุทโธอย่างนั้นหรือเกณียชลินถูกแล้วท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทโธเสลพราหมณ์จึงได้ถามย้ำอีกว่าท่านเกณียะท่านกล่าวคำว่าพุทโธอย่างนั้นหรือเกณียะจึงได้ตอบว่าถูกแล้วท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทโธครั้งนั้นเสลพราหมณ์ได้คิดว่าก็แม้แต่เสียงประกาศว่าพุทโธนี้แลก็หาได้ยากในโลกพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการปรากฏในมนต์ของเรา ย่อมมีคติเป็นสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าจะอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีอาณาจักรอันมั่นคงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกราบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาหรือสาตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตหรือถ้าเสด็จออกจากเรือนไปผนวชเป็นบรรพชิตก็จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกตอนเสนาพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสนาพราหมณ์จึงได้ถามเกติยชลินว่าท่านเกติยะก็บัดนี้ท่านพระสมณโคดมผู้อรหันตสัมมาสัมพุทโธพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเกติยชลินจึงได้ยกแขนขวาชี้บอกเสนาพราหมณ์ว่าท่านเสนาท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั่นเถิดหลังจากนั้นเสนาพราหมณ์พร้อมด้วยมานพ300คนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพลางเรียกมานพเหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังดุจพญาราชสีห์ให้ยินดีได้ยากหนึ่งขณะที่เรากำลังสนทนากับพระสมณโคดมท่านจงอย่าพูดสอดแทรกขึ้นรอให้เราสนทนาจบเสียก่อนลำดับนั้นเสนาพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรเสนาพราหมณ์ได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเสนาพราหมณ์ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคโดยมากเว้นอยู่2ประการคือพระกุฏิหฐานคือองคชาตอันเร้นอยู่ในฝักและ2พระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษ2ประการกรณีพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าเสนาพราหมณ์นี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่2ประการคือคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักและการที่มีลิ้นใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เสนาพราหมณ์ได้เห็นพระกุฏิหฐานอันเร้นอยู่ในฝักและส่งแลพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องประกันคือหูทั้งสองข้างกลับไปกลับมาสอดเข้าในช่องพระนาสิกคือรูจมูกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลหน้าผากตอนเสนาพราหมณ์กับลูกศิษย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบทกระนั้นเสนาพราหมณ์ได้มาคิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เพราะเราได้สดับเรื่องนี้มาจากสำนักของพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นคนชรา เป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์และปาจารย์ผู้กล่าวกันว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์ทางที่ดีเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระภาคเป็นคาถาที่เหมาะสมลำดับนั้นเซลพรามจึงชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระภาคด้วยคาถาที่เหมาะสมดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขี้ยวแก้วขาวสะอาดเพราะลักษณะมหาบุรุษที่ปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสมีพระพักตร์ผุดผ่องมีพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชทรงรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่พระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระชวีวันผุดผ่องดังทองพระองค์มีวรรณะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่องค์อาจในหมู่พลรถทรงปราบปรามภัยรีชนะทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตข้าแต่พระกรมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตราธิราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เสวกมาตรเสด็จตามพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าเสนาพราหมณ์เราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไปได้ให้หมุนไปได้เสนาพราหมณ์จึงได้ทูลตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นสาวกผู้ประพฤติตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักรที่พระองค์ส่งให้เป็นไปแล้วนี้ได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบด้วยพระคาถานี้ว่าเสนาพราหมณ์สาวรีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้เป็นไปไว้แล้วพราหมณ์เราได้รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเราได้เจริญธรรมะที่ควรทำให้เจริญได้ละธรรมะที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากผู้จะปรากฏเนืองๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหมณ์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยมเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอมิตรทั้งหมดไว้ในอำนาจไม่มีภัยจากที่ไหนเบิกบานอยู่เสนาพราหมณ์จึงได้กล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงทรงใคร่ครวญคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระตรัสไว้ เหมือนพญาราชสีบรรลือสีหนาดอยู่ในป่าใครเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่อมยีมานและเสนามานได้จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้มานพทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของเสนาพราหมณ์จึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าหากท่านอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐพราหมณ์300คนจึงได้ประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้แล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้พ้นได้ไม่จำกัดการในศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผลเมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่เสนาพราหมณ์พร้อมทั้งบริวารได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลกว่าเมื่อล่วงราตรีนั้นไปเกณียชลินสั่งให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในอาสมของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลเวลาอาหารด้วยคำว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒนาหารเสร็จแล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นเวลาเช้าครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกณียชลินประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากนั้นเกณียชลินได้อังคาดคือประเคนภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์จากบาทแล้วเกณียชลินเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณียชลินด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าการบูชาไฟเป็นการบูชาอันประเสริฐเกี่ยวด้วยเรื่องคำฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายดาวนักษัตริย์ทั้งหลายมีดวงจันทร์เด่นสกาวมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าหมู่ชนผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชากรณ์พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณียชลินด้วยประกาศนี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารหลีกไปอยู่เพียงลำพังไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งบรมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตัวรอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นนั้นว่าท่านพระเสละพร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารได้เป็นพระอรหันต์จำนวนหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย พระนั้นท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลด้วยคาถานี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ทั้งหลายถึงพระองค์เป็นสรณะครบ8วันนับจากวันนี้จึงเป็นอันว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายฝึกฝนตนจนสำเร็จในศาสนาของพระองค์ใช้เวลา7วันเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระมุนีผู้ครอบงำมารได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห้วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วยพระองค์ทรงล่วงพ้นอุปธิได้ทำลายอาสวะได้แล้วไม่มีอุปาทานละความหวาดกลัวไปได้เหมือนพญาราชสีไม่กลัวต่อหมู่เนื้อดังนี้และภิกษุอีก300รูปนั้นได้ยืนประทมมืออยู่แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้วกล้าขอพระองค์โปรดเหยียดพระยุคลบาทออกเถิดขอเชิญท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายถวายอภิวาทพระบรมศาสดาเถิดดังนี้แหละเสลสูตรจบพระสูตรว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้ากินติสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่34มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าชัดอันเป็นสถานที่บวงสรวงพิลีกรรมในเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราบ้างหรือว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยและภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุตอนนั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่ได้มีความคิดอย่างนี้เลยว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือเพราะแห่งภพน้อยหรือภพใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินว่าพวกเธอทั้งหลายไม่ได้มีความคิดในเราว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งภพน้อยภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราเล่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็เราได้ยินว่าพวกเธอทั้งหลายมีความคิดในเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นธรรมะเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่นี้ด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4 สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8เธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันตั้งใจศึกษาในธรรมะเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุสองพวกที่มีวาทะต่างกันในอภิธรรมบ้างก็ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักกิยธรรมคือธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมะเรื่องตรัสรู้เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัตถะและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตถะและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก่อนท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้ว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตถะและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ก็ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักกิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านั้นมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะลงกันได้โดยพยัญชนะก็เธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรก็ไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงก็ได้นี้ว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตถะลงก็ได้โดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรก็ไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันได้นี้ว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตถะลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วก็พึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ก็ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักกิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอัตถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัตถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะ ขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อจากนั้นแต่ทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันและความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยพุทธทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วก็พึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ก็ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอรรถและลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรก็ไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความที่ลงกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยก็พุทธะทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำแล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเจอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงต้องอาบัติล่วงละเมิดบัญญัติเธอไม่ควรกล่าวหาภิกษุรูปนั้นด้วยข้อกล่าวมาในเรื่องนั้นพึงใคร่ครวญบุคคลก่อนว่าความไม่ลำบากจะมีแก่เราและความไม่ขัดเคืองใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลธรรมแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาเขาหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจะมีแก่เราและความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นแต่สละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลธรรมได้ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาเขา อันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราและความไม่ขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าแต่เธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งแต่เธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราด้วยความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นด้วยเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้โดยยากแต่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราและความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าแต่เธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราด้วยความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นด้วยเราบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราก็ไม่สามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลธรรมได้เธอทั้งหลายก็อย่าพึงดูหมิ่นความบางเฉยในบุคคลเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันพูดใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันได้เธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่กล่าวตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราสามัคคีกันรวมใจกันไม่วิวาทกันศึกษากันอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันท่านจะทรงตำหนิไหมก็ภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันพูดใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นก็จะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นพึงถามเธอว่าก็ท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมะนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งอย่างนั้นหรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุเมื่อไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายท่านพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กัน มีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่มีความยินดีต่อกันจะทรงตำหนิไหมก็ภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่แล้วพึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันพูดใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันจะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นจะพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้อย่างนั้นหรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงข้อนี้โดยชอบพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ภิกษุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุเหล่าอื่นพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านี้ของเราทั้งหลายอันท่านให้ออกจากอกุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุนั้นเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายในเรื่องนี้นั้นกระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่กระผมกระผมฟังธรรมะของพระองค์แล้วได้บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมะนั้นแล้วออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วภิกษุเมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มบุคคลอื่นและชื่อว่าชี้แจงอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลกินติสูตรจบในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือเสลสูตรและกินติสูตรอันโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ดอนไฮโซ.fm